वह यकूलून, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं? मुनाफिक। क्या कहते हैं? ताअतुन, इताअत करेंगे, हम तो बहुत बात मानेंगे। वो इताअत के दम भरते हैं। फइजा बरजू मिन इंदिका, और जब आपके पास से निकल के जाते हैं, यानी आपके सामने होते हैं, आपकी मजलिस में होते हैं, तो इताअत की बातें करते हैं, और जब आपके पास से निकल के दूर जाते हैं, बैयत ताइफतुम मिनहुम, रातों को मशवरे करता है एक ग्रोह उनमें से, गैर अल्लज़ी तकूल, उस बात के खिलाफ जो आपने कही होती। यानी आपके सामने आपको खुश करते हैं, बाहर जाकर साजिशें करते हैं कि किस तरह आपकी बातों की काट की जाए। यानी कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं कि जो सामने कुछ है पीछे कुछ है। बैयता का लफ्ज़ जो ना बैत से निकला, बैत कहते हैं घर को, घर को बैत इसलिए कहते हैं कि उसमें रात गुजारी जाती है, और रात को वैसे भी जो काम किया जिसमें बहुत गौर व फिक्र होती है, क्योंकि यकसुई हो जाती है, तो इसीलिए बैयता का माना क्या है? रात को मशवरा करना, या रात को किसी काम में गौर व फिक्र करना। तो ये रातों को बैठ बैठ के मशवरे करते हैं, बहुत ज्यादा इस बात में गौर करते हैं कि आपने जो कुछ कहा है इसकी काट कैसे हो। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और अल्लाह लिख रहा है जो भी वो रातों को मशवरे करते हैं, जो साजिशें वो कर रहे हैं वो सब लिखी जा रही हैं। अब करें क्या? जब इंसान को पता चलता है ना फलां उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो रिएक्शन क्या होता है? जरा आप अपने तसव्वुर में लाएं, आपको पता चलता है कि आपकी सास और नंद मिल के आपके खिलाफ कोई साजिश कर रही है, अच्छा अब मैं भी इनको मजा चखाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? फौरन आप सोचते हैं, मैं कैसे जवाबन साजिश तैयार करूं, मैं किसको साथ मिलाऊं? अल्लाह ताला फरमा रहे, फआरिज़न हुम, इनको तो जाने ही दो, इनकी बातों से कुछ नहीं होता, इनसे एराज करो। तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह से भरोसा कर लो, अल्लाह को वकील बना लो। ये तो और ही इलाज है, हम तो ये नहीं करते। आरिद अनहुम, ऐसी बातों से एराज, इन बातों को बहुत अहमियत न दो। देखिए ये हमारे ईमान का हिस्सा है, सारी दुनिया भी आपके खिलाफ मिलकर साजिशें करे आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और सब मिलकर प्लानिंग करें आपको फायदा पहुंचाने की, नहीं फायदा पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इसलिए छोटी छोटी बातें सुनकर, और बाज़ोकात वो क्या होती थी, अफवाहें भी होती थी, तो इससे मुसलमानों का मोरल डाउन हो रहा था। आज इधर के दस्ते के आने की खबर, आज उधर से जंग की खबर, तो वो मदीना एक ऐसी जगह बन गई थी जहां हर वक्त एक हरास तारी रहता था, और फिर कुछ अफवाहें भी फैलती रहती थी। तो ऐसी तमाम चीजों के मुकाबले के लिए क्या कहा गया? आरिद अनहुम, इन बातों में इतनी दिलचस्पी न लीजिए, इन बातों का बहुत पीछा ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें, और अपने तरीके की तैयारी रखें, अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी इस्लाह करें। वकफा बिल्लाही वकीला, काफी है अल्लाह काम बनाने वाला, कारसाज, वकील। कितना बड़ा सबक है इस आयत में। जब भी हमें किसी के बारे में पता चले कि वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो बजाय उधर जवाब देने के इंसान अपने आप को और दुरुस्त करे, और मजबूत करे, अपनी मजीद इस्लाह करे, और अल्लाह पर ईमान और यकीन में इजाफा करे। वो कैसे होता है? बिस्सब्र वस्सलात, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या ये कुरान में तदब्बर नहीं करते? तो इससे क्या पता चलता है? तदब्बर करना चाहिए। तदब्बर दाल बेरे से है, दुबर किसी चीज की पिछली तरफ, पुष्ट पिछला हिस्सा। तदब्बर का मतलब होता है किसी काम के अंजाम को सोचना, नताइज पे गौर व फिक्र करना, फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करना, इसी को तदबीर भी कहा जाता है। तदबीर का लफ्ज सुना? तो तदबीर और तदब्बर एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। دال بے رے سے ہے تدبر کا لفظ، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی پچھلی طرف، بیک. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انجام کو اس کی پچھلی یعنی دوسری طرف کو سوچنا، سامنے سامنے نہیں دیکھنا بلکہ پیچھے سے دیکھنا، غور و فکر کرنا، اور خالی غور و فکر نہیں، نتائج پہ غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق پلاننگ کرنا، اور اسی کا نام تدبیر بھی ہوتا ہے. تو قرآن پر تدبر کا مطلب کیا ہے؟ صرف لفظوں کی تلاوت نہیں، صرف لفظی ترجمہ بھی نہیں، صرف تفسیر بھی نہیں، بلکہ اس کے ہر آیت کا خلاصہ نتیجہ نکال کر اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا، اور پھر بصیرت پیدا کرنا، پھر اس کے نتائج پہ غور کرنا کہ یہ ہم کریں گے تو ہوگا کیا اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. یہ پوری ایک زندگی کی تصویر اس میں آ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کام کے قابل نہیں ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ تدبر صرف عقل سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر تدبر اور پلاننگ اس میں ہم صرف تدبیر اور عقل کی باتیں سوچتے ہیں، لیکن یہ صرف عقل کی باتیں نہیں ہیں، اس کے لیے دل کا رجوع اور دل کی انوالومنٹ ضروری ہے. دل کھلے تو تدبر ہوتا ہے، دل میں ہی ہیبت آتی ہے، دل میں ہی خوشی آتی ہے، دل میں ہی شوق آتا ہے، تب جا کے انسان اس کتاب پہ عمل کر سکتا ہے. خالی عقل کے نفع نقصان سے نہیں، عقل کی جمع تفریق سے نہیں. اصل میں یہاں منافقین کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم یہ سب حرکتیں کیا کر رہے ہو. اسی وجہ سے نا کہ ان کو نہ تو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور نہ اس کتاب کو کوئی سچی کتاب مانتے تھے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس کتاب کو سچی کتاب مانتا ہو، ان باتوں کو صحیح سمجھتا ہو، پھر اس کی زندگی میں منافقت باقی رہے، پھر وہ بیچ کا راستہ نہیں چل سکتا. یہ وہی چلتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، وہ لا یفقہون والی کیفیت ہوتی، جن میں شعور نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کی منافقت سے نکال کر، ان کی کمزوری ایمان سے نکال کر، ان کو ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہی تمہیں بتا دے گا کہ یہ نبی سچا نبی ہے، یہ باتیں سچی باتیں ہیں، یہ سب کچھ تم اسی لیے تو اس کے خلاف کر رہے ہو کہ تمہیں اس کی سچائی کا پورا یقین نہیں، اس کی خیرخواہی پر اعتماد نہیں. اور غور و فکر کرو تو کیا نظر آئے گا؟ کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. کیونکہ قرآن کو اگر صرف ظاہری سطحی نظر سے پڑھا جائے تو اسے بہت کنٹرڈکشن نظر آتی، ابھی کچھ کہا گیا پھر کچھ کہا گیا، یہ درست ہے یہ درست ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا علم کچا ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے. جو جو انسان دس میں گزرتا ہے تو ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی. تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ تدبر کریں تو ان کو اختلافات محسوس نہ ہوں. آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کاغذ عام تھا، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی اسکالرس کا بورڈ تھا، آپ خود امی تھے. لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کے پاس نہیں تھی کہ جو آپ خود پڑھ سکے، کیونکہ تدبر کے لیے انسان کو بار بار پڑھنا بھی پڑتا ہے نا، وہ بھی نہیں تھا. نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسے شخص سے اتنی شاندار کتاب، یہ غور نہیں کرتے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ اس شخص نے کہاں سے لکھ لیا؟ اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں اتنی پرفیکشن نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. بچپن میں خیالات اور ہوتے ہیں، جوانی میں اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اور ہو جاتے ہیں، ایک ہی انسان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے حالات بدلتے دیکھ کر انسان اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے، مختلف کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. لیکن قرآن میں ایسی کنسسٹنسی کہ شروع سے لے کے آخر تک 23 سال میں مکمل ہونے والی کتاب یک رنگ نظر آتی ہے، اس میں ایک ہی رنگ نظر آتا ہے. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب لکھیں اور وہ 23 سال میں کمپلیٹ ہو تو 23 سال میں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو آپ کے اپنے نظریات پچھلے غلط ہو جائیں اور آپ ان پہ لکیر پھیریں، اور پھر اور نہیں تو کاغذ ہی پرانا ہو جائے. تو 23 سال پہلے کی کاپی اپنی کو نکال کے ڈائری دیکھیے اور اپنی ہی تحریر پہ غور فرمائیے، اپنے پہ خود ہی ہنسیں گے آپ کہ اچھا میں ایسے سوچتی تھی، یہ تو بہت ہی بچپنا تھا مجھ میں. ہاں؟ اور 40 سال کے بعد آپ نے یہ دینا شروع کیا قرآن پاک، تو 40 سال کے بعد تو آپ دیکھیں کہ انسان کی عمر میں جو جو اضافہ ہوتا ہے اس کی عقل میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ تو پختگی کا ہوتا ہے 8-10 سال، لیکن اس کے بعد پھر آفٹر 50 عام طور پر کیا ہوتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. پختگی ایسی نہیں رہتی کہ بہت کچھ آپ پروڈیوس کر سکیں. لیکن قرآن پاک میں اول کی آیات دیکھیے، آخر میں اترنے والی آیات دیکھیے، سب کے اندر ایک ہی جلال ہے، ایک ہی رنگ ہے. فرمایا کہ اس بات کو ہی دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کا ہے تو پھر ان کا عمل بھی بدل جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے، پھر انہی حالات کو ذہن میں رکھیے. کن حالات کو؟ جنگ احد سے جنگ احزاب تک کے حالات کو. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن اور خوف کی کوئی بات آتی ہے، اذاعوا بہ، اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اذاعہ کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا، بے سوچے سمجھے اسے آگے پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے صاحب امر صاحب بصیرت لوگوں کی طرف. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس سے صحیح استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. يَسْتَنْبِتُونَهُ استنباط سے ہے، استنباط کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، نون بے توئے اس کا روٹ ہے. نبتا کا مطلب ہوتا ہے تہ میں پہنچ کر اصل حال معلوم کرنا. بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے کنواں کھود کر پانی نکالنا، یا کنویں کی تہ سے پانی نکالنا، کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اصل نتیجہ اخذ کرنا. اور کنویں کی تہ تک پہنچنے کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی، بہت دل گردہ چاہیے ہوتا، ہر شخص نہیں وہاں تک پہنچتا. تو بالکل اسی طرح ہر شخص استنباط نہیں کر سکتا، ہر شخص کے اندر اتنی ہمت محنت اور کوشش کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کنویں کی تہ تک پہنچے. اس کے لیے بہت صبر اور حوصلہ اور محنت اور کاوش چاہیے ہوتی. تو فرمایا کہ جب یہ کوئی خبر سنتے ہیں تو اس سے خود ہی نتیجہ کیوں نکال لیتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ یہ علماء کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ لوگ جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کی اصل حقیقت ان کو سمجھا سکیں. اور بغیر سوچے سمجھے باتوں کو آگے پہنچانا، خبریں مشہور کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی اچھے کردار کی علامت بھی نہیں ہوتی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بتا دے، اور لوگ اگر اس سے پرہیز کریں تو آدھی باتیں ختم ہو جائیں ان کی. تو مدینہ میں کچھ کمزور اور جلد باز لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ بے صبری کرتے تھے. اور ویسے بھی معلوم نہیں لوگوں کو سرپرائز دینے کا کیا شوق ہوتا ہے، ہر وقت ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایسا بھی کب کرتا ہے انسان؟ یہ کن لوگوں کا کام ہوتا ہے؟ نا سمجھ قسم کے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے یہ بہت کرتے ہیں نا، وہ چھپن چھپائی کے کھیلتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں بچے کہ چھپ جائیں نظر آ جائیں، اور ان کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کی بات ہے. क्योंकि उसमें एक सरप्राइज होता है ना, अच्छा इधर से निकला है, उधर से निकला है। तो जो बच्चा दिमाग लोग होते हैं वो भी इस किस्म की बातों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सरप्राइज है। मैच्योर लोग ऐसा नहीं करते। तो ये जो मुनाफिक थे या कुछ कमजोर इरादे के लोग जो मदीना में रहते थे, उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि ऐसी बातें आगे न बताओ कि जिनके बारे में तहकीक से ये साबित ना हो कि उनकी हकीकत क्या है, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो दो झूठों में से एक झूठा होगा। और ये भी कहा जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, तो वो खामोशी से अपने घर से मस्जिद की तरफ आए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो आपने सुना कि मस्जिद के अंदर लोगों में भी यही बात हो रही। ये देखकर आपने कहा कि इस खबर की तहकीक करनी चाहिए। चुनांचे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और पूछा, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं कि ये तहकीक करने के बाद मैं मस्जिद की तरफ वापस आया और दरवाजे पे खड़े होकर ये ऐलान किया कि आपने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी, ये जो कुछ आप लोग कह रहे हैं ये गलत है। तो इस पर यह आयत उतरी। आप देखिए हमारे माशरे में कितने स्कैंडल आम होते, तुम पता है फलां का ये हो गया ये, और बसा औकात इस बात की कुछ हकीकत नहीं होती, सिर्फ बात बढ़ाने के लिए या सिर्फ गपशप करने के लिए लोग इधर उधर की झूठी खबरें या खुद साख्ता या बसा औकात अपने दिमाग से घड़ी हुई उनको फैलाने में बहुत खुश रहते। असल में ये बेकार लोगों का भी मशगला होता है, क्योंकि जिस शख्स को बहुत काम हो उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं कि वो इधर की बात उधर करे, उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं। आपने भी देखा होगा जब से आप लोग पढ़ना शुरू हुए हैं तो कुछ ये आदत कम हुई होगी, क्योंकि वक्त जो नहीं मिलता। लेकिन जब इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता ना, तो उस वक्त इंसान इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रखता है, छोटी छोटी बातों पर। अच्छा फलान जगह गए थे क्या खाया था, ये कोई बात है पूछने की? हैरत होती है मुझे कि ये कौन सा सवाल है, इससे किस इल्म में इजाफा होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका का इल्मन नाफ़िअन, अल्लाह मुझे नफामंद इल्म अता कर। इस तरह के सवालात से कौन सा नफामंद इल्म, खाया खत्म हो गया। लेकिन अमूमन गुफ्तगुएं हमारी इसी किस्म की होती, फलाने क्या पहना हुआ था, उसने क्या दिया, उसने क्या लिया, यही गुफ्तगुएं हो रही। लोगों पे क्या बीत रही, दुनिया में क्या हो रहा है, और हमें इस बात से ही फुर्सत नहीं। हम अपने इतने कीमती दिमाग को और बेहतरीन सलाहियतों को इन छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में गंवा कर अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में सवाल होगा, ये कहाँ लगाएं? इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इन सब सलाहियतों के बारे में सवाल होगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के कुछ और बात करें, कुछ और करें, कोई और मुफीद काम करें। असल में मुसलमानों की इस्लाह भी मकसूद है ना, तरबियत इसी चीज का तो नाम है कि लोगों को बेकार के मशगलों से निकालकर कोई आला काम करने के लिए रहनुमाई की जाए, कोई बेहतरीन काम करने के लिए रहनुमाई की जाए, ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर चीज में इस्तेमाल कर सके। आप देखिए तरक्की याफ्ता कौमों में आप जाए, हर शख्स अपने काम में मसरूफ नजर आता है। वहां कोई रवाज नहीं कि आप दफ्तरों में बैठ के गपशप करें और लोगों पर तबसरे करें, और कोई रवाज नहीं कि घंटों आप फोन पर सिर्फ यही बातें करते चले जाएं, अच्छा और फिर क्या हाल है। तो इसलिए क्या फरमाया, ये लोग जहां कोई इत्मीनान बख्श खबर या खौफनाक खबर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं, हालांकि अगर ये उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए, उलिल अम्र की बात आई, इससे क्या पता चलता है? पीछे तो था इख्तलाफात में उलिल अम्र के पास नहीं जाना, कहाँ जाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है। यहाँ क्या है, उलिल अम्र के पास जा सकते हैं, कहाँ, किन मामलात में, जहां इस किस्म की खबरें हों आम हालात के बारे में। لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ, तो उस मामले की हकीकत जान लेंगे वो लोग जो उसमें इस्तिंबात की सलाहियत रखते हैं। وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, तो तुम पीछे पड़ जाते शैतान के मगर बहुत थोड़े, तो तुम शैतान की पैरवी में लग जाते। تم پہ اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ ایسی کمزوریاں تھیں کہ بہت تھوڑوں کے علاوہ سب شیطان کی بات ماننے میں لگ جاتے. انشاءاللہ آگے ہم شیطان کے ہتھکنڈے پڑھیں گے, اس میں مزید یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شیطان انسان کو بہکاتا کیسے, اپنے مقصد سے ہٹاتا کیسے. آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے, آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, شیطان نہیں چاہتا آپ کام کریں, وہ کیا کیا طریقہ اختیار کرے گا کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھیں. اچھا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا, اب بہت موڈ بناتے ہیں, بڑی سنجیدگی سے اپنی کتاب کاغذ ہر چیز لے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے, کہتے ہیں فون کی گھنٹی بجتی ہے, تمہیں پتا آج کیا ہوا, وہ فلاں نے اس کو طلاق دے دی, اب گئی پڑھائی ساری, اب بیٹھے ہیں آپ اپنی دنیا, وہ کیسے شادی ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, اب یہ کیا ہو گیا, بس بیٹھے ہیں افسوس کر رہے ہیں. پھر پتا چلتا نہیں نہیں وہ اس کو کہیں سے غلط خبر ملی تھی, ایسا کچھ نہیں. ہاں دیکھیں, بغیر تحقیق کے آپ تک خبر پہنچائی گئی جس سے آپ کا کتنا قیمتی وقت برباد ہوا, آپ اپنے مقصد میں پیچھے چلے گئے, وہ وقت تو دوبارہ نہیں آئے گا نا, زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا, وہ گیا تو گیا آپ کے خانے سے, خالی ہو گیا, مٹ گیا آپ کے اندر سے. یہ عادت قوموں کا اجتماعی وقت برباد کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم مجموعی طور پر بحیثیت قوم اس جرم کا شکار ہے, فضول کی بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا, اور جو نہ کرے وہ بدھو ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. بسا اوقات انسان صرف مربت کے مارے دوسروں کی سنتا رہتا ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے, کم از کم ہم سب اس بات کا تو ضرور فیصلہ کریں کہ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو, کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو, اس وقت تک کوئی بات ادھر سے اٹھا کے آگے نہ پہنچائیں. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی اگر کسی کی کوئی بھلائی ہے, خیر ہے, تو پہنچائیں, ورنہ اس کو بھی ادھر ہی رہنے دیں, کیا اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں ہم. اب دیکھیں نا کہ جب ہم ایک بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ اس میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ دماغ کے انشاءاللہ کسی وقت آپ کو اسٹرکچر اور اس کے ساری جو طریقہ کار ہے وہ دکھائیں تو آپ حیران ہو جائیں, اور پھر آپ سوچیں بیکار باتوں میں یہ دماغ اس طرح جو اتنا زبردست طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہمیشہ ردی کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی نا کہ آپ کو بہت بڑی مشین خرید لیں, مثلاً آپ بہت لیٹسٹ واشنگ مشین خریدیں اور اس میں آپ یہ زمین پہ پھیرنے والا کپڑا دھو, تو بیکار کی بات ہے نا, یعنی کہ ایک بڑی چیز سے ایک فضول کام لینا, تو وہ اس چیز کی ناقدری ہے نا, اس کو گنوانا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ جاپان کی مثال دے رہی ہے کہ جنگ عظیم میں ورلڈ وار سیکنڈ میں وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا, اور اس کے چند ہی سال کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں شمار ہوتا ہے. لیکن اس کا راز کیا ہے, لوگوں کی محنت اور کام, وہاں ہر شخص کام کرتا نظر آتا ہے, بیکار کی گپ شپ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں آپ تو بھی گھر بھی جا رہے ہیں نا, تو بعض اوقات آپ لوگوں کے گیٹس کے آگے سے گزرتے ہیں, ایک چوکی دار, ایک ڈرائیور, دو اور وزٹرز کے ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں, چائے کے کپ ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ جب کام کرنے لگیں گے, یہ لوگ جب مصروف ہوں گے, پھر قوم ترقی کرے گی. تو پلیز اگر اور نہیں تو اپنے اپنے ڈرائیورز کو کوئی کام سکھا دے, کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس سے اور کچھ نہیں تو کوئی ان کو سننے پڑھنے کسی اور چیز کے لیے. کل بالکل ایسے ہی جب ہم چھٹی کے وقت گئے, ہم ایک گلی سے مڑ رہے تھے تو وہاں چار پانچ لوگ چائے لے کر تو بیٹھے ہوئے تھے, بہت دیکھ کے ہی مزہ آیا مجھے. میں نے کہا دیکھیں ہم تو صرف خواب ہی دیکھ سکتے اس طرح کی محفل کا کہ یہاں ایسے آرام سے بیٹھے ہیں. میں نے کہا کاش ان لوگوں کو کوئی کچھ کام کرنا سکھا دے, اگر یہ بیٹھے بھی ہیں تو اس وقت کچھ پڑھ لیں, ساتھ چائے بھی پینی ہے کچھ پڑھ لیں, اگر ان میں سے چار میں سے ایک کو پڑھنا آتا ہے وہ چاروں کو سکھا دے کچھ قاعدے ہی سکھا دے, کچھ پڑھ لیں کچھ کر لیں. اس کے بعد جب ہم گاڑی موڑی اندر الہدا میں ہم گئے تو الحمدللہ ہمارا جو کک ہے وہ فارغ بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ماسز ہیں, یہ ہماری اکثریت ہے, جب تک ہم ان کی خیر و بھلائی نہیں سوچیں گے, ان کو کچھ کام نہیں لگائیں گے, کسی بھی کام لگا دیں, تو اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اور یہ ایک شخص نہیں کر سکتا, یہ میری تقریر سے نہیں یہ سب ہوگا, آپ میں سے ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. بہت خیرخواہی سے، بھلائی سے، اچھے طریقے سے، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے تو ہم بھی نہیں سمجھتے تو ان کو کیسے سمجھ میں آئے گی. تو پیار محبت سے ان کو بھی، کسی کو اگر پڑھنا آتا ہے تو کتاب دیں، نہیں آتا تو اس کیسٹ سنوائیں، صفائی کا احساس دلائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کام کرنا صدقہ ہے. ہمارے اعمال نامے میں کچھ لکھا جاتا ہے، ہماری گلیاں گندی ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، پتے گرے ہوئے ہیں، کسی کو احساس نہیں، فارغ بیٹھے رہیں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو عام طور پر جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اچھا کوئی کام کرو، کہتے ہیں اچھا کہیں چوکی دار رکھوا دیں. تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ چوکی دار بننے کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں کہ کسی وقت دن میں 4-5 دفعہ اٹھ کے دروازہ کھول دیں گے، بند کر دیں، باقی دن فارغ ہیں، بیٹھنا تو ملے گا نا، ایسا کام کیوں کرے جس میں ہر وقت کام کرنا پڑے. یہ انہوں نے بہت ہی ایک دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. جب ہماری قوم کا وہ فرد جو پوری زندگی کام کر کے مکمل طور پر ایک ایسا شخص بن جاتا ہے کہ وہ اوروں ہزاروں کی رہنمائی کرے، اسے ریٹائر کر دیتے ہیں اور پھر وہ ریٹائر ہو کے بالکل بیکاری کی زندگی اکثر لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چوکی دار باہر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں نہیں وہ ریٹائرڈ لوگ اور کچھ نہیں کرتے تو اپنے گلی محلے کے ڈرائیورز کو، چوکی داروں کو بٹھا کے، بلا کے کچھ تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتے. اور صرف یہ ڈرائیور چوکی دار بڑے جگہوں پر نہیں، چھوٹے چھوٹے محلوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ بھی خود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ بھی خود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہر شخص کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ خیر پیدا ہو جائے کہ صدقہ ہے یہ سب، کسی کو ایک لفظ سکھا دینا صدقہ ہے، کوئی ہنر سکھا دینا کہ لوگ بیکار پھرتے ہیں، کام نہیں کرنا آتا. آپ میں سے جن کو کوکنگ آتی ہے وہ دوسروں کو کوکنگ سکھا دے، جن کو سلائی آتی ہے دوسروں کو سلائی سکھا دے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پوری قوم کا معیار بدلے گا، ورنہ محض باتیں کرنے سے نہیں. فقاتل فی سبیل اللہ، بس جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہ تم تکلیف دیے جاؤ گے، نہیں تم مکلف مگر اپنے آپ کے. وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریے. خود بھی کام کیجئے اور دوسروں کو ابھاریے. یعنی ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ابھارتا ہے کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی اسوہ حسنہ پیش کریں، خود بھی جنگ میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اس کام کے لیے ابھاریں. حرس کا لفظ جو ہوتا ہے حیرے دعات سے ہے، سخت بیمار ہونا، لاغر ہونا. تو حرسا کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دے کر ایسی ہلاکت اور تباہی سے بچانا کہ جو لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب ہو. اب دیکھیں نا، لوگوں کا یہ بیکار وقت ضائع کرنا دراصل کیا ہے؟ تباہی کی طرف جانا. پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، فراغت کے بارے میں سوال ہوگا کہ وقت کہاں گزار کے آ گئے. کہ قوم جو فارغ رہ کے بیکاری میں ہلاکت کی طرف جا رہی، ان لوگوں کو شوق دلائیے کام کرنے کا. ہر دل مؤمنین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، پھر امت کو بھی کیا ہے کہ وہ بھی کیا کریں، اپنے اپنے کیپیسٹی میں جتنی جہاں تک ریچ ہے دوسروں کو کام کا شوق دلائیں. یہاں بنیادی طور پر تو جنگ کا شوق دلانا ہے، جہاد کا شوق دلانا ہے، لیکن جنگ سے چھوٹے چھوٹے بھی بہت سے جہاد ہیں جو جنگ کی تیاری سے پہلے کرنے پڑتے ہیں، تو ان کا شوق دلانا ہے. اصل اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یکف بأس الذین کفروا، کہ روک دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی کافروں کا زور، ان کی جنگ، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر تم نے کام کیا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. واللہ اشد بأسا، اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں. وہ اشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں.